ligt, zo ook in Nederland. Dit zei rechtsfilosoof Roland Pierik onlangs in de talkshow op 1. Nou, als we met vrijwillige vaccinatie niet de vaccinatiegraad krijgen die we nodig hebben om de samenleving weer open te krijgen, dan denk ik dat zo'n drang gerechtvaardigd is. Ja, dat... Om 17:15 een gesprek over een eventuele vaccinatieplicht met voormalig denker des vaderlands Marlie Huijer en met Patrick van Schie. Hij is directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD en met viroloog Ab Osterhaus. Maar eerst gaan we het hebben over de belangrijkste bijzaak van het leven. Naast voetbal dan. En dan zeggen we natuurlijk allemaal in koor vakantie. Vandaag kondigen verschillende reisbureaus namelijk aan om toch naar oranje reisgebieden te vliegen. Ook al adviseert de overheid om dat juist niet te doen. Niet naar oranje gebieden af te reizen. Veel vakantiegangers zullen er overigens blij mee zijn. Ja, ik heb hartstikke veel zin in. Eindelijk een keer dat we weer wat mogen doen. Ja, anderhalf meter en dat soort dingen allemaal. In Griekenland doen we dat allemaal niet aan. We gaan gewoon een mooi biertje drinken en Nou, helder. En weg was het vliegtuig. Maar moeten we al die reisbewegingen naar het buitenland wel willen? Daar ga ik over praten met Elske Doets, zelf eigenaar van een reisorganisatie. Marleen Nijdam van een vereniging voor kleinschalige reisorganisaties. En, ik noemde ze naam al eventjes, viroloog Ab Osterhaus. Hartelijk welkom allemaal. Mevrouw Nijdam, mag ik maar bij u beginnen. Meer en meer reisorganisaties besluiten dus, ondanks dat advies van de overheid, naar oranje gebieden te reizen. Ziet u dat ook gebeuren? Zowel, ja, u heeft zelf ook een onderneming, maar u bent natuurlijk ook voorzitter van de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties. Ziet u dat meer gebeuren inderdaad? Klopt. Ik ben dan inderdaad als voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties hebben wij ruim 400 leden. Wij organiseren allemaal, al onze leden organiseren kleinschalig toerisme. Mm-hmm. En dat is op een andere manier reizen en vakantie vieren dan naar de grote bekende massa-organisaties. En ik merk echt ook aan onze leden dat die al maanden een beetje worstelen ook met het advies. Het is natuurlijk zo dat het reisadvies van de overheid, van Buitenlandse Zaken, of het nou code rood, oranje, geel, groen is, het is een advies. Mm-hmm. Geen verbod. Dat ontslaat ons overigens als reisorganisaties niet om veilige reizen te organiseren. En wat zegt u als voorzitter van die vereniging tegen uw aangesloten reisorganisaties over die kleurcodes? Ja. Als vereniging hebben wij geen zeggenschap over of ze wel of niet mogen uitvoeren. Dat is echt hun eigen keus. Maar als we nu bellen van mevrouw Nijdam, wat moet ik doen? Ja. Nou, dat gebeurt ook. Wat ik dan zeg, het verschilt gewoon echt per reis, per situatie, wat er verstandig is. Ja. Stel, ze willen naar Spanje toe. Dat is een oranje land. Nou ja, kijk, toevallig heb ik die een tijdje terug gehad. Gaan ze lekker feesten in een disco. Wat overigens onze leden, het is niet typisch voor onze leden om zo'n reis te organiseren. Ja, dat zou ik afraden. Maar we hebben ook leden die reizen in de wildernis organiseren. Dus die gaan dan met een tentje 2 weken de wildernis in. En die komen helemaal niemand tegen in Oranje. Die komen helemaal niemand tegen. Nee, en waarom zou je dat dan niet doen? Okay. En datzelfde geldt voor mountainbike reizen, wandelreizen. Dus, dat kan dan wat u betreft wel. Even naar mevrouw Doets. Welke keuze heeft u gemaakt als tour operator hierin? Ja, goedenavond allereerst. Goedenavond. Ja, mijn organisatie zit dus inderdaad in een ander kaliber. En dat betekent dat wij onder Europees recht vallen. En dat is het recht van de pakketreizen. En wij mogen dus geen reizen uitvoeren naar oranje gebieden. Wacht even, moet u even uitleggen? Nou, dat betekent dat wij dus aansprakelijk zijn als er iets fout gaat. Dus dat is dus ook de reden waarom eigenlijk alles zo vast zit voor die hele reisbranche. Want wie heeft dat opgelegd aan u dan? Dit dat komt u vast vanuit zit? De Europese Unie, zeg maar, deze regelgeving. Ja. En dat betekent ook dat op het moment dat het code oranje is, wij geen reizen kunnen uitvoeren. En wij dus ook reizen die geboekt zijn moeten annuleren. Ja. Nou, zijn die codes inmiddels, zijn we daar natuurlijk een jaar mee bezig. En die zijn eigenlijk ontwikkeld voor calamiteiten. Dus dan moet je denken aan oorlogen. Nu hebben wij natuurlijk een oorlog op het gebied van een pandemie. Die is natuurlijk veel minder voelbaar. Dus zie je dus ook dat die codes eigenlijk oneigenlijk worden gebruikt door de overheid. En veel belangrijker voor mijn bedrijf is wat lokale landen zeggen over het toestaan van reizigers. Voor mij zijn bijvoorbeeld Amerika en Canada mijn belangrijkste bestemmingen. Ja, die zitten al op slot sinds 12 maart 2020. En die laten geen reizen voor plezier toe, reizigers voor plezier toe. Nee. Dus dat betekent dat het nu op code geel staat. Dus dat is een heel feestelijk moment, was dat voor mij in juni. Maar ik kan nog steeds geen reiziger. Desondanks kunt u niemand daar naartoe sturen. U noemt al even de overheid. Komen we zo wel even over te spreken nog, de rol van de overheid. Maar toch even, mevrouw Nijdam zegt net van ja, het is slechts een advies. En u zegt van hey, ik zit gewoon op slot. Ik kan helemaal geen reizen organiseren naar Oranjelanden. Nee, je moet zich ook voorstellen. Ja, je moet zich ook voorstellen. Ik heb bijvoorbeeld geen chartervliegtuig, maar dat heeft TUI bijvoorbeeld wel. Grote club, ja. Dat op het moment dat zij een vliegtuig aan op Schiphol aan een slurf hebben staan, dan kan de overheid hypothetisch de slot weghalen en zeggen jullie mogen niet vertrekken. Dus het is wel degelijk streng. En wil je dat risico lopen? Het is niet een vrijblijvend advies, zegt u? Nee. Nee. Hoeveel reizen heeft u moeten annuleren van mensen die naar oranje gebieden wilden reizen? U moet zich voorstellen dat ik gemiddeld 30 miljoen euro omzet maak per jaar. En ik heb vorig jaar 1,5 miljoen euro kunnen uitvoeren. En is het dan zo als die mensen annuleren? Want u heeft dus heel veel moeten annuleren, bijna uw volledige omzet. Dat ze wel op eigen houtje iets naar het oranje gebied kunnen organiseren. Ja, dat is het pijnlijke. Dus er vliegen, dus bijvoorbeeld een bestemming als Curaçao. Daar vliegen gewoon vliegtuigen van de KLM naartoe. En daar konden dus een heleboel reisorganisaties geen reis naartoe uitvoeren, omdat het code oranje was. Maar je kan als individu gewoon een ticket kopen en gewoon een hotelletje boeken via een of ander platformbedrijf. Mm-hmm. En die vakantie maken, omdat je dan dat risico zelf loopt. En dan krijg je een soort oneigenlijke concurrentie. En dan wordt het wel erg pijnlijk. En meneer Osterhaus, ik kijk even naar u, want u zat wat te knikken toen mevrouw Doets dit zojuist zei. Wat waren uw eerste gedachten toen u hoorde over dit verhaal? Dat men toch een beetje in opstand komt in die reisbranche, zo mag ik het wel noemen, denk ik. Dat ze toch reizen organiseren naar oranje gebieden? Ja, kijk, in feite zitten we in Nederland natuurlijk in een rood, zelfs donkerrood gebied. Ja. En dus als mensen hier vandaan naar het buitenland gaan, over het algemeen is het risico meer bij het buitenland dan bij ons natuurlijk. Ik denk dat heel duidelijk is. Maar het andere verhaal is natuurlijk, hoe gedraagt men zich elders? En even, als je het vanuit het virus bekijkt, dan is het natuurlijk zo dat virus, dat vaart er wel bij. Hoe meer mensen reizen over de aarde, hoe beter het is. Aan de andere kant hebben we een aantal maatregelen. Natuurlijk, we kunnen vaccineren, we kunnen 2 maal vaccineren, we kunnen mensen goed beschermen. Dus ik denk dat je daar rekening mee moet houden. En ik denk inderdaad, vaccinatie is nooit 100%. Dat betekent dat je krijgt meer dan 90% bescherming met de goede vaccins. Maar dan nog, als je in het ziekenhuis kijkt, daar liggen nog steeds mensen die gevaccineerd zijn. En dat zijn er maar heel weinig. Maar als je over heel grote aantallen gaat, dan uiteindelijk komen er dan toch nog mensen in het ziekenhuis. Dus dat virus blijft rondgaan. Dus als ik u zo hoor, dan blijven we tot in lengte vandaag op oranje staan met de hele wereld. Ja, dat is natuurlijk het dilemma. We hebben natuurlijk ook influenza, daar wordt het mee vergeleken. De vraag is natuurlijk, wat gaat er gebeuren? Vooral als we kijken naar Engeland, wat er gebeurt nu, wat er in Israël gebeurd is. We hebben kort geleden hebben we dus toch een wat te euforische verhaal gehoord van onze minister. Dat hebben ze teruggetrokken. Maar dat heeft wel zeg maar de sluizen opengezet. We gaan met z'n allen weer alles doen, alles mag weer, feesten en noem maar op. En ik denk dat je toch een beetje moet kijken van hoe zit dat met dat virus? Hoe gaat dat virus van de ene naar de andere mens over? En als je helemaal gevaccineerd bent en je gedraagt je op de juiste manier, heeft dat virus geen kans of weinig kans. Maar snapt u dat sommige reisorganisaties nu zeggen, wij gaan toch tegen het advies van de overheid in reizen organiseren naar die oranje plekken? Of maken die kleuren u niet zoveel uit eigenlijk? Nou, die kleuren zijn wel belangrijk, omdat het aangeeft wat de overal risico daar is. Maar de gedragingen van mensen ter plaatse is natuurlijk veel belangrijker. Dus wat mevrouw Nijdam net in het begin zei, van het maakt uit of je in een disco gaat of dat je in een wandelvakantie gaat doen. Dat is juist het verschil. Dat is absoluut een verschil. Als je met z'n allen zeg maar, naar een groot feest gaat en alles gaat los, dan is de kans heel groot dat dat virus rondgaat. Maar als u nu de reisbranche mag adviseren, want ik ben dat trouwens nog wel even benieuwd. Dat moeten we misschien eerst even helder hebben, mevrouw Doets. U zegt van ik kan helemaal geen reizen naar oranje gebieden organiseren. Toch lees ik in de krant bijvoorbeeld van grote organisaties die dat wel gewoon doen. Hoe kan dat dan eigenlijk? Nou, kijk, in mijn geval zijn mijn grootste bestemmingen zijn Amerika en Canada. En die landen staan op geel. Ah. Alleen mijn klanten komen er niet in. En dat is dus ook een nuance die een heleboel consumenten vergeten. Je kan een advies vanuit Nederland hebben, maar je hebt ook nog het land zelf wat regels heeft. Dus dat maakt het ook heel erg gecompliceerd. Ja, precies, precies. Maar als u een reis naar Spanje zou kunnen organiseren, of misschien organiseert u die wel, dat land staat op oranje, zou u dat dan doen of niet op dit moment? Het is dubbelzinnig. En wat ik eigenlijk ook best wel gek vind, is als je kijkt naar inderdaad manieren van reizen, zoals inderdaad mevrouw Nijdam zegt, hè, dat zij zit in het kleinschalige toerisme. Mijn klanten zijn ook veelal individuele gezinnen die reizen met een camper bijvoorbeeld. Dus hoeveel contacten hebben die? Maar het eerste wat de overheid toestond met reizen was dus dat passieve reizen naar eilanden met charters, mm-hmm, met all you can eat buffetten naar eilanden in de Middellandse Zee. En dat zijn nou precies wat mij betreft de plekken. Ik ben geen viroloog, maar misschien kan meneer Osterhaus dat behandelen. Waar juist veel contacten zijn en waar juist veel besmettingen kunnen plaatsvinden. Want ik ben de laatste om te zeggen, hoe meer mobiliteit, hoe negatiever dat volgens mij is voor een virus. Okay. Dus ik heb ook begrip dat er dingen niet kunnen. En ik vind ook, dat heb ik ook onlangs geschreven in de media, dat ik het nog wel erg prematuur vind dit jaar. Meneer Osterhaus, toch even de vraag dan inderdaad van mevrouw Doets meteen beantwoorden, voor zover u dat kan. Hè. Was dat nou een goede zet om die ik noem ze maar even de armbandjesreizen te organiseren? All inclusive? Nou, dat hebben we al gezegd in feite. Dus je moet kijken hoe gaat dat virus rond. En dan zijn dat soort gelegenheden waarbij die virussen zich heel makkelijk kunnen verspreiden, zijn natuurlijk de gelegenheden waar het fout gaat. Maar u zegt dat zo alsof het de simpelste zaak van de wereld is. 1-1 is 2. Maar dit is wel dus wat er gedaan is door de overheid. Dit soort reizen mogelijk. Dat heeft mij ook verwonderd, ja. Ik denk dus als je kijkt naar de algemene, er is natuurlijk ook excuses voor aangeboden. Ja. Er is heel duidelijk gezegd, sorry, we hebben een fout gemaakt, we gaan terug naar af. Maar ja, kun je dan de kraan weer dichtdraaien? Dat is natuurlijk een grote probleem. En moet je hem helemaal dichtdraaien? Dus ik denk dat als mensen zich bij wijze van spreken elke dag laten testen, ze zijn gevaccineerd, nou, je kunt allerlei maatregelen nemen, dan gaat dat virus echt niet rond. Ja. Maar als je dus een maatregel neemt voor een grote groep mensen, voor de bevolking in zijn algemeen, ga je op reis of niet, dan heb je natuurlijk een hele andere overweging. En dat is mijn vak natuurlijk niet. Maar je weet wel, als je massaal jonge mensen vooral, ja, 20ers, 30ers en nog jongere mensen, als je die naar feesten laat gaan en je gooit alles los, ja, dan weet je dat de besmetting rondgaat. Mevrouw Nijdam, dat het Europese Gezondheidsinstituut, zeg maar de Europese RIVM, ECDC, die bepaalt de kleurcodes voor elk land, zelfs per provincie. Is dat nou een systeem waarvan u zegt top? Of zegt u nee, joh, dat werkt voor geen meter? Oh, dat vind ik een beetje lastig om te zeggen. Wat ik daarvan vind, en overigens ook met de adviezen die Buitenlandse Zaken geeft, het is natuurlijk heel belangrijk. Alleen wat we wel merken is dat het heel vaak gewoon een beetje achterhaald is. En dat het onmogelijk is voor deze instanties, overheidsinstanties, om alle nuances van alle bestemmingen gewoon helemaal up-to-date te krijgen. En in die zin vind ik ook dat bijvoorbeeld wij als reisorganisaties, wij zijn zo in zo'n nauw contact met de bestemmingen zelf, met onze partners daar, dat wij dat vaak veel beter kunnen bepalen wat het wel en niet, of het wel of niet veilig is om een reis te organiseren. Het klopt wat mevrouw Doet zegt. Onze leden vallen uiteraard onder die Europese regelgeving pakketreizen. We zijn verplicht om veilige reizen uit te voeren. En dat is echt iets waar onze leden en ik denk alle reisorganisatoren die gewoon zichzelf serieus nemen, voortdurend mee bezig zijn. En vandaar ook dat het echt, ja, in onze ogen echt per reis bepaald moet kunnen worden wat er moet gebeuren. Dus ja. In dat opzicht snapt u de grote reisorganisaties die er dan vandaag in het nieuws zijn, die zeggen wij gaan ondanks een advies gewoon naar oranje gebieden toe. Die snapt u wel, omdat u zegt wij kunnen het eigenlijk zelf beter bepalen. Ja, het is natuurlijk voor ons, ik denk voor ons als kleinschalige reisorganisatoren wat makkelijker om te zeggen, want het verschilt echt per reis. De reis, als ik een reis morgen zou uitvoeren voor een individu die gaat kamperen ergens en overmorgen gaat er een groep studenten rond. Ja, dat zijn, daar neem ik twee verschillende beslissingen over, bij wijze van spreken. Ja. En, maar daar gaat het advies van Buitenlandse Zaken gaat gewoon op een land, een kleur, en that's it. Het gaat niet over een wandelvakantie of over een discotheek, bij wijze van spreken. Er zijn gewoon veel te veel nuances. En daarom denk ik ook, het is uiteindelijk in onze ogen iets tussen de reisorganisator en de reiziger om hier een genuanceerde beslissing in te nemen. En dat zal echt gewoon verschillen, elk moment. Ja. Mevrouw Doets, als u nou eerlijk bent, organiseert u reizen nu nog naar een oranje land? Nee, maar kijk, ik begrijp dus heel goed wat die grote organisaties doen. Want die economische pijn die wij lijden is enorm groot. Ja, die miljoenen die dus u misloopt, betekent, wat u al aangaf, ja. Ja, maar die hele reisbranche is vorig jaar voor 95% op zijn gat gegaan. En gaat dat dit jaar weer grotendeels. Hè? Want wij zijn een cyclische bedrijfsbranche, waarbij dus mensen meestal in die zomermaanden reizen. Hè? Juni, juli en augustus. Dus in feite zijn wij nu 2 jaar kwijt. Dus daarom begrijp ik dus dat zij dat doen. En dat is een noodsprong. Want wij zijn als reisbranche samen met de evenementenbranche de meest geraakte sectoren door deze pandemie. Ja. Maar hoe gek is het dat wij nog steeds geen sectorspecifieke steun hebben gekregen? Dus kennelijk vindt de overheid ons niet belangrijk. En dat vind ik dus heel storend. Want je ziet dat er dus nu een nieuw soort mobiliteit aan het ontstaan is. En we hadden een ongecontroleerde mobiliteit waar alles in kon voor de pandemie. Ja. En de nieuwe mobiliteit is gewoon gecontroleerd. En daar kan de reisbranche een hele belangrijke rol in spelen. Maar dan moet die overheid ons niet laten klappen en ons niet laten zitten en ook niet van die noodsprongen maken. In dat opzicht mag ik concluderen, eigenlijk als ik u zo hoor praten, dat dit ook een soort statement is van de reisbranche. Om door te zeggen van wij gaan dus wel gewoon naar die oranje gebieden toe. Die pijn is gewoon te groot. Mag ik hartelijk danken voor dit gesprek. Elske Doets, reisondernemer Marleen Nijdam namens de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties. En Ab Osterhaus, u blijft ook nog even zitten voor het volgende onderwerp. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Want ik neem aan dat u daar ook zomaar een mening over heeft. In Israël namelijk, maar ook in steeds meer Europese landen gaan er stemmen op voor een indirecte vaccinatieplicht. Dat betekent dat als je gevaccineerd bent, dat je dan meer vrijheden krijgt dan als je niet gevaccineerd bent. Moeten we dat in Nederland willen en welke consequenties zou dat dan gaan hebben? Ik ga daarover praten met Marlie Huijeren, filosoof en voormalig huisarts, en met Patrick van Schiet, directeur van de Telde Stichting. Het wetenschappelijk bureau is dat van de VVD. En dus met viroloog Ab Osterhaus. Hartelijk welkom. Welkom allemaal. Meneer Van Schie, mag ik bij u beginnen? Even de meest rigoureuze maatregel misschien, maar gewoon een keiharde directe vaccinatieplicht voor iedereen. Is dat iets waarvan u zegt, ja, moeten we doen? Nou, voor iedereen gaat wat ver. Dus ik denk dat het goed is als aan mensen wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk die vaccinatie is voor zichzelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Mm-hmm. Maar dat zou mij te ver gaan. Ik vind dat de term indirecte vaccinatieplicht, waar we dadelijk over gaan hebben, niet een juiste term is. Want het is geen plicht. Maar goed, daar komen we zo misschien. Ja, daar komen we zo op. Geen directe vaccinatieplicht dus voor iedereen. Even naar mevrouw Huijer, filosoof en voormalig huisarts. Zou dat voor u een optie zijn? Nou, ik zou ook zeggen van laten we zo lang mogelijk proberen om de optie van een vaccinatieplicht te voorkomen. En het lijkt me heel belangrijk om mensen ervan te doordringen dat je als samenleving als geheel beter af bent als een hoog aantal mensen zich laten vaccineren. Maar de plicht gaat mij veel te ver. Ik hoor toch een beetje ruimte bij u, dus dan ga ik nog één vraag extra stellen. Denkt u dat het ooit in Nederland gaat gebeuren, mevrouw Huijer? Nou, het lijkt mij met het coronavirus eerlijk gezegd niet. Want dat is niet zo'n grote bedreiging voor de volksgezondheid. Dat er niet een redelijk klein tot, 10-15% van de mensen toch niet gevaccineerd kan zijn. Oké. Even voor de context, meneer Osterhaus. Fijn dat u nog steeds bij ons bent. De vaccinatiegraad, daar gaat het natuurlijk over hoeveel mensen zijn er gevaccineerd. Ik geloof dat de kabinet mikt op 85%, hè? Ja, ik weet niet helemaal met die nieuwe Delta-variant of we niet meer richting 90% zouden moeten gaan. We zouden oorspronkelijk zijn met 70% zijn we er. Nee, dat lijkt nu toch wel meer in de richting van 90 te gaan. Waarbij je heel duidelijk moet stellen ook dat je geen pockets, groepen van ongevaccineerde mensen moet hebben. En stel nou dat we die 90% niet gaan halen. Bent u dan voor een, is dan bij u iets te vinden dat u zegt van nou, een beetje plicht kan geen kwaad? Nou, we hebben het net over die reizen gehad. We hebben al gezien wat dat oplevert. Ik ben ervan overtuigd dat als je in Nederland een vaccinatieplicht instelt, dat averechts werkt. Er is wel onderzoek naar gedaan, ook met vaccinatie tegen andere, bijvoorbeeld kinderziekten. Maar wacht even, als u zegt u moet gevaccineerd worden, hoe kan zoiets van averechts werken? Nou, mensen kunnen de kont tegen de klip gooien en het gewoon niet doen. Ja, en als een heel groot contingent in Nederland dat doet, maar ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus ik denk dat het, wat eerder gezegd is, door beide vorige sprekers, dat je in feite de mensen ervan moet overtuigen dat je zonder uitgebreide vaccinatie richting die 90-95% kom je er niet uit. Dus het is eigenlijk een sociale plicht, ja, om dat te gaan doen, maar om een verplichting daarvan te maken in de huidige Nederlandse omstandigheden is dat niet mogelijk. In een land als China zou dat misschien kunnen, maar hier in Nederland werkt dat averechts. Nou ja, we kunnen het dichterbij zoeken, mevrouw Huijer. In Frankrijk bijvoorbeeld verplicht men het zorgpersoneel om gevaccineerd te worden. Nou ja, je ziet dat daar onmiddellijk protest uitbreekt. Maar protest lijkt me niet de enige overweging. Kijk, wij leven in Nederland in een democratie. En dat betekent dat je probeert om zo lang mogelijk verschillende standpunten naast elkaar te laten bestaan. En dus ook dat sommige mensen zeggen, wij willen niet gevaccineerd worden. En zolang als dat op een of andere manier pragmatisch te regelen is, dat kan, doordat mensen een negatieve test hebben of dat ze zich zelf isoleren, in elk geval niet tot grote uitbraken leidt, denk ik dat je die pluraliteit juist ook om democratische redenen hoog moet houden. Ja, meneer Van Schie zal het vast met u eens zijn, want dit klinkt ongelooflijk liberaal, hè, meneer Van Schie. Ja, ik zou ten aanzien van dat zorgpersoneel toch iets verder willen gaan. Want ik denk dat je van zorgpersoneel wel degelijk mag verwachten dat ze echt al het mogelijke doen om de mensen die zij verzorgen ook bescherming te bieden. En al het mogelijke doen? Het is jouw vrije dan, keus. Het is jouw vrije keus als burger natuurlijk om je niet te vaccineren. Maar dat kan consequenties hebben voor de vraag of je dat vak kunt uitoefenen. Ja, u zegt al het mogelijke moeten doen. Eigenlijk zegt u dan, die moeten zich gewoon laten vaccineren. Want dat betekent in deze situatie dat je moet laten vaccineren, omdat je anders een gevaar bent voor je patiënten. Kijk, meneer Osterhaus weet daar meer van, maar ik denk, hè, de vaccins bieden geen 100% bescherming. En waarschijnlijk juist bij kwetsbare mensen bieden die wat minder bescherming dan bij andere mensen. Ja. En dat betekent toch dat deze mensen, als ze zich niet laten vaccineren, gevaar zijn voor de mensen die ze verzorgen. Maar u zegt als directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD, zorgpersoneel in Nederland moet verplicht worden zich te laten vaccineren. Als dat nodig is, als we niet via vrijwillige vaccinatie een voldoende hoge vaccinatiegraad krijgen om groepsimmuniteit te bereiken, ja, dan lijkt mij dat ten behoeve van de veiligheid, de gezondheid van de mensen die verzorgd worden, noodzakelijk is. Maar meneer Osterhaus, dat klinkt niet heel liberaal. Ja, of het liberaal is of niet, weet ik niet. Maar ik denk op zich is het natuurlijk absoluut noodzakelijk dat iemand met de handen aan het bed, en zeker waar het gaat om patiënten die een slechte afweer hebben, dat iemand met de handen aan het bed, dat die gevaccineerd is. En hoe je dat bereikt, een plicht op zich. Wat je wel kunt doen, is bij het aanname van personeel kun je zeggen, ja, je kunt deze baan niet krijgen als je niet gevaccineerd wordt. Dat kan. Ja, dat is voor nieuwe gevallen. Mensen die nieuw komen werken. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld voor influenza gebeurt dat al. Dus geleidelijk aan raak je af van de mensen die zich eventueel niet willen vaccineren. En je kunt dus bij aanname van mensen kun je dat wel degelijk verplicht stellen. Omdat je de eerste plicht als zorgwerker, als arts of verpleger, is om je patiënt geen schade te doen. Dat is een principe, daar kun je niet aan tornen. En als je dat kunt bereiken door jezelf te laten vaccineren, is ook niet absoluut, maar dat draagt enorm bij, is er geen enkele reden om het niet te doen. Ja, u zou ze graag willen overtuigen, maar u gaat niet zo ver als meneer Van Schie die zegt, het moet verplicht worden voor zorgpersoneel. Nou, ik denk dat op het ogenblik heel erg lastig zou zijn. En nogmaals, in hele extreme gevallen, ik denk wat net gezegd werd, voor deze infectie is het misschien nog niet nodig. Maar mocht het zo zijn dat zeg maar patiënten echt een groot gevaar gaan lopen, dan kom je bij een volgende stap, maar daar zijn we nog niet. Nee, precies. Dan gaan we even verder afbellen, met uw goed welvinden. Mevrouw Huijer, Israël en andere landen zeggen, mensen die zich niet laten vaccineren, mogen niet meer een gelegenheid in waar meer dan 100 mensen bij elkaar zijn. Is dat iets waarvan u zegt, ja, zou ik voorstander van zijn dat we dat hier ook gaan doen? Nee, ik zou echt zeggen, van dat is op andere manieren op te lossen. Want je kunt ook gewoon zeggen van, laat een negatieve test zien. En dat hoeft volgens mij niet via een vaccinatieplicht. En ik zou zelf als inmiddels 2 keer gevaccineerde, zou ik ook denken, ik vind dat ik die ruimte moet geven aan andere mensen die niet gevaccineerd zijn, dat ook zij kunnen genieten bijvoorbeeld van een theatervoorstelling of van een festival. En desnoods zeg je, stel dat dat nou in de praktijk blijkt dat dat toch tot uitbraken leidt, dan zou ik zeggen van laten we dan opnieuw kijken of we pragmatische oplossingen kunnen vinden om misschien, weet ik veel, voorstellingen voor alleen maar mensen die niet gevaccineerd zijn, of Ik denk dat daar ook nieuwe oplossingen voor te vinden zijn. Ja. Omdat, hoe je het ook went of keert, we moeten natuurlijk langzaam maar zeker weer die samenleving open zien te krijgen. En dat zal elke keer weer even met een stap vooruit en een stap terug. Maar als je niet die stap vooruit neemt, dan loop je risico dat je steeds in een samenleving verkeert die geen enkel risico meer durft te nemen. Dus u zegt zo lang mogelijk volhouden dat je of aanhouden het feit dat je niet gaat dwingen en ook niet gaat verbieden. Ja, waarbij ik denk dat het wel goed is om steeds weer met mensen het gesprek aan te gaan over het belang om vanuit het collectief te denken in plaats van alleen maar vanuit het individuele belang. Ja, en dan komt de filosoof een beetje in u boven, want als je er op die manier naar kijkt, filosofisch. Ja, dat betekent dat je dus de publieke gezondheid of de gezondheid van de bevolking, dat je die net zo belangrijk vindt als je eigen gezondheid. En dat je dus niet alleen maar zegt, ik neem al mijn vrijheid zolang ik de ander niet schaad, zeg maar, dat is het basisprincipe van het liberalisme. Ja. Maar dat je ook zegt, mijn vrijheid hangt altijd samen met de vrijheid van anderen. Zeker als het over infectieziektes gaat, want virussen trekken zich niks aan van individuen of collectieven. Die gaan gewoon dwars overal doorheen. Dus is het belangrijk om ook als individu na te denken van, wat is mijn bijdrage aan het collectief? Ja, meneer Van Schie, mevrouw Huijer is misschien wel de meest liberale van dit gezelschap op dit moment. Dat denk ik niet. Is een misvatting van het liberalisme. Kijk, het normale situatie is dat wij alle vrijheden die wij voor corona hadden, dat we die hebben. En de vraag is dadelijk, als er maatregelen nodig zouden zijn, dat is niet aan mij om te beoordelen, maar aan epidemiologen en virologen en aan de regering. Maar als er maatregelen nodig zouden zijn, ontnemen we dan die normale vrijheden aan alle Nederlanders weer, zoals bij de lockdown is gebeurd, of alleen aan de groep die niet wil meewerken aan het bereiken van die groepsimmuniteit. En ik denk, de consequentie van het feit dat jij zegt, ik wil die inenting niet, betekent dan dat er vrijheden verloren gaan. Maar dan is het wel redelijk om te zeggen, maar dan gaat het ook alleen voor die groep die daar niet aan mee wil werken. En niet voor alle Nederlanders die wel hun best doen om dit virus onder bedwang te krijgen. Zou je dan ook zijn voor dat Israëlisch model, zoals ik het net schetste? Mensen die zich niet laten vaccineren mogen niet die gelegenheden in. Ja, en dat is volkomen verenigbaar met het liberale uitgangspunt. Ja, meneer Osterhaus, had u dat verwacht van deze liberaal? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het volkomen rationeel is. Ik denk inderdaad. Dus u zou daar ook voor zijn, voor zo'n Israëlisch model? Ja, ik heb het niet precies gekeken wat er precies in staat, maar ik ben er wel voor dat mensen die in gelegenheden waar meer dan 100 mensen zijn, moet je gevaccineerd zijn. Ja, of dat nou bij 100 moet liggen, weet ik niet. Maar ik vind het principe dat je mensen bepaalde vrijheden ontneemt als ze zich niet laten vaccineren. In het verleden, als wij naar Afrika gingen, dat kan nou niet meer, maar als je naar Senegal gaat, je komt eraan, dan moet je je gele boekje laten zien en dan moet er een stempel in staan dat je gevaccineerd bent tegen gele koorts. Ik heb er nog nooit iemand tegen horen protesteren. En dat accepteren we gewoon. Dus ik vind, er zijn bepaalde dingen die accepteer je voor het grote goed van de gemeenschap. Ja. En dat werd net ook gezegd. En we praten nu eigenlijk over een nuance. Je komt op een punt dat als mensen zich niet willen laten vaccineren, ik hoorde net zeggen, dat laten die mensen, al die mensen niet gevaccineerd zijn, samen een feestje houden of samen feestjes bouwen. Ja, dat zei mevrouw Huijer. Rampzalig, want als je dat op grotere schaal gaat doen, dat vult je ziekenhuisbedden en je intensive care. Oké, dus geen goed idee, mevrouw Huijer, volgens meneer Osterhaus. Ja, want je kunt het natuurlijk wel, zo'n feestje organiseren met de nodige voorzorgsmaatregelen. Je moet inderdaad niet zeggen van ga maar wild bij elkaar en dan is het opgelost. Nee, dat moet je natuurlijk organiseren. En kijk, als het over gemeenschap gaat, denk ik dat het belangrijk is om ook te zien wat dit op wereldniveau betekent. Want kijk, wij kunnen met ons vaccinboekje wel lekker naar Afrika. Maar als wij zeggen dat niet-gevaccineerden helemaal niks meer mogen, dan betekent het ook dat niet-gevaccineerde mensen uit Afrika, Azië of waar dan ook vandaan niet meer naar Europa kunnen, omdat zij niet gevaccineerd zijn. Ja. En en wij zijn natuurlijk zelf mede schuld eraan dat wij alle vaccins hebben en dat die veel minder in arme landen zijn. Dus op wereldniveau denk ik dat het ook goed is om ruimte te houden voor mensen die niet gevaccineerd mag zijn. Mag ik tot slot, een andere discussie. Gaan we een andere keer doen. Ik heb nog één vraag, meneer Van Schie. U vertelde net over zorgpersoneel, wat mij betreft, verplicht laten vaccineren. Heel kort, is dat ook het standpunt zoals u dat adviseert aan uw partij? Als dat nodig is, zou ik dat adviseren, ja. Okay, ik kan niet overzien of het nodig is. Nee, maar meestal een wetenschappelijk instituut is meestal ervoor om de partij ook te voorzien van wat denkrichtingen en wat standpunten. Ik toets aan liberale beginselen en dat doe ik. Ah, ja. nu komt er liberaal. Nee, de hele tijd doe ik dat al. Ja, nee, zeker. Ik zit hier een beetje te plagen. Ik dank u hartelijk, Marlie Huijer, voorzitter en voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de VVD, Patrick van Schie en natuurlijk Ab Osterhaus, viroloog. Zometeen Bureau Buitenland met Abdu Bouzerda. De gast is dan internationaal bestseller acteur Jean Kwok. Zij leidt ons door de straten en tempels van de buurt waar ze opgroeide. Chinatown in New York is dat. Ik zal blijven luisteren. Om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken met het wekelijkse nieuwsforum. Ik wens u nog een hele fijne avond. NPO Radio 1. 7 uur.